Monika Suszek, Marcin Pośpiech i Marcin Walter. Wszystkie dotychczasowe odcinki dostępne w podcastach Trójki. Autopromocja. Trójka, Polskie Radio, środa, 28 dzień stycznia, minęła piąta. Serwis Trójki z centrum wydarzeń, Romuald Wójcik. Czyli z newsroomu, ostrzeżenia synoptyków przed gęstą mgłą i oblodzeniem w wielu województwach. Iga Świątek odpadła z Australian Open, w ćwierćfinale przegrała z Rybakiną. W południe rozpocznie się przesłuchanie mężczyzny, który w Ustce zaatakował nożem swoją rodzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed gęstą mgłą dla 9 województw i przed oblodzeniem po opadach mokrego śniegu dla 8 regionów. Alerty o śliskiej nawierzchni dotyczą łódzkiego, podlaskiego i lubelskiego oraz części województw dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. W mocy pozostają ostrzeżenia drugiego stopnia przed marznącymi opadami dla Podlasia i wschodniej części warmińsko-mazurskiego. Iga Świątek odpadła z Australian Open. W ćwierćfinale nasza tenisistka przegrała z Jeleną Rybakiną. Australian Open to jedyny wielkoszlemowy turniej, którego Iga Świątek nigdy nie wygrała. Najlepszym wynikiem Polki pozostaje półfinał w 2022 i ubiegłym roku. Iga ma 6 tytułów w wielkim szlemie, 4 we French Open i po jednym w US Open oraz Wimbledonie. Tragedia w Ustce. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa zaatakował nożem swoją rodzinę. Nie żyje 4-letnia dziewczynka, 4 inne osoby są ranne. Rodzina przyjechała do Ustki na ferie. Reporter Radia Gdańsk rozmawiał z sąsiadami, świadkami zdarzenia. Dla nas jest to głęboka tragedia, wielki szok po prostu i niedowierzanie, że coś takiego, co oglądamy w wiadomościach, dzieje się tutaj u nas, pod naszym domem. Lepiej nie mówił, ja mam wnuka w tym wieku. Żeśmy pomagali tutaj, nosze przenosili pod klatką i reanimowali w mieszkaniu i na klatce schodowej tą dziewczynkę 4-letnią. Żeby nie ludzie nie pomagali, policjanci, to nie wiem, makabra, no. W szpitalu są 2 poszkodowane osoby. Najciężej ranna jest 40-letnia matka dzieci, która starała się ochronić je przed napastnikiem, mówi Małgorzata Żuchlińska, kierownik oddziału ratunkowego szpitala w Słupsku. Jedna z kobiet w wieku lat 40 z obrażeniami wielonarządowymi po zabiegu chirurgicznym leży na oddziale intensywnej terapii. Druga kobieta leży w oddziale chirurgii też z niższymi obrażeniami i ranami kłutymi oraz ciętymi. Napastnik Piotr K. zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Wicepremier Radosław Sikorski przypomina, że jako minister spraw zagranicznych odpowiada za skład służby zagranicznej. Odnosząc się do sporu o nominacje ambasadorskie, szef MSZ dodał, że widzi pole do kompromisu z prezydentem. Ale ono musi po pierwsze polegać na podstawie prawnej. Sam pan prezydent w swoim przemówieniu po zaprzysiężeniu na prezydenta mówił, że organ działa na podstawie i w granicach prawa. A to prawo stanowi, że to ja składam wniosek o ambasadorów. Szef Kancelarii Prezydenta zapowiedział kolejne spotkanie Karola Nawrockiego i Radosława Sikorskiego w sprawie nominacji ambasadorskich. Sąd w Warszawie umorzył postępowanie w sprawie Brejza Kaczyńskim. Krzysztof Brejza pozwał Jarosława Kaczyńskiego za zniesławienie, do którego miało dojść przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Kaczyński powiedział wtedy, że Brejza miał popełnić bardzo poważne, odrażające przestępstwa. Sędzia Tomasz Trębicki, uzasadniając wyrok, przyznał, że prezes PiS skłamał, ale czyn ma niską szkodliwość społeczną. Niezaprzeczalnie funkcjonariuszowi publicznemu, jakim pan poseł Kaczyński jest, nie wolno, podobnie jak sądowi, traktować kogoś, kto nie został prawomocnie skazany, twierdzić, że jest on przestępcą. Krzysztof Brejza z wyrokiem się nie zgadza i zapowiada apelację. Sąd uznał, że Jarosław Kaczyński kłamał, mówił nieprawdę, ale stwierdził jednocześnie, że nie przekroczył progu szkodliwości czynu i dla mnie ten wyrok jest wewnętrznie sprzeczny, jest niezrozumiały, szanując absolutnie decyzję sędziego, na tym polegają rozstrzygnięcia sądu, absolutnie będziemy skarżyć ten wyrok. Jarosława Kaczyńskiego nie było na ogłoszeniu wyroku. Wyspy St. Kilda i Mingulay w Szkocji poszukują osób, które chcą pracować wśród dzikiej przyrody. Zadaniem strażników szkockiej natury będzie liczenie ptasich gniazd, obserwacja kolonii morskich ptaków i oprowadzanie turystów po historycznych zakątkach wysp. Osoby zatrudnione na obu szkockich wyspach będą miały zapewnione zakwaterowanie i roczne wynagrodzenie w wysokości 30 tysięcy funtów. Oferta brzmi kusząco, ale kandydaci będą musieli stawić czoła wielu niedogodnościom. Sieć komórkowa działa tam w kratkę, pogoda płata figle, a życie w izolacji wymaga samodzielności i odporności, można przeczytać w ogłoszeniu. Pod ofertą szkockiej organizacji zajmującej się ochroną przyrody i dziedzictwa National Trust for Scotland wyspiarze wyliczają walory pracy z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Zamiast korków, smogu, biurowych raportów i maili od szefa, codziennie towarzyszyć będą Wam maskonury, mewy i foki, a najlepszy widok na ocean będzie z Waszej sypialni, podkreślają w mediach społecznościowych. Mimo iż obie wyspy od dekad nie są zamieszkałe, strażnikami chce tam zostać wiele osób, a zgłoszenia napływają z całego Królestwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Królestwa Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak słuchajcie, rządzimy od samego rana. Proszę Państwa, teraz trochę informacji pogodowych. Chłodniej niż wczoraj i mamy dostawę świeżego puchu. Śnieg dziś w ciągu dnia ma padać przede wszystkim na wschodzie i w centrum, na zachodzie. Mniej śniegu, więcej słońca. Na przykład we Wrocławiu tutaj najcieplej maksymalnie plus 3, najchłodniej w Suwałkach minus 1. Choć przez wiatr silniejszy nad morzem w Gdańsku temperatura odczuwalna wyniesie minus 5 i to tu faktycznie będzie jednak najchłodniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5:06 w Melbourne niestety i po balu panno Lalu. Rybakina w czwórce, Iga poza turniejem. Za to Debel z Janem Zielińskim zagrał finał. I tyle na razie z kortów i z Australii. 28 dzień stycznia, Międzynarodowy Dzień Lego. I tak się składa, że za kilka minut pojawi się niebywale złożona redaktorka Trójki. Baszka Marcinik zaserwuje bukiet informacji dotyczących najbliższego wydania audycji Trójka pod Księżycem. Wyprzedzając zapowiedź i jednocześnie pokrzepiając Igę, proszę Państwa, jeszcze będzie przepięknie. Z nami to na pewno przez 54 minuty. My, poszukiwacze piękna, dobrej energii i pozytywnego nastawienia. Zawsze. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. Now, I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you love to blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. I don't mind, I think so, I will let you go. I don't mind, I think so. 10 minut po piątej, niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia, audycja Coś mi świta, poranna, Liquido Narkotik przed momentem. Nic dziwnego, że Paszka Marcinik przywędrowała w Maryśce. Cześć. To taka chusteczka, którą oplotłam swoją obolałą szyjkę. Maryśka to marynarka, taki w zasadzie żakiet, tak? Stylowa, proszę państwa, żebyście widzieli, jest dobrze. A buty śniegowce, przedarłaś się przez ten świeży śnieg? Tak, przedarłam się, ale jeszcze byłam w sztybletach, także no cóż. Proszę państwa, chyba mam ważniejsze tematy niż śnieg. No cóż to śnieg. Ale ładnie jest tak wprowadzić pogodnie, prawda? Z uśmiechem, no oczywiście, jak zawsze. Ładnie. Anonsuję zatem, cóż tam w piątek po północy? Proszę państwa, jedno za to złożone i buńczuczne hasło. Cena buntu, siła miłości. Kto może być gościem, że zarymuje? Ja wiem, ale nie powiem. Ale co, dzisiaj ujawniamy, czy nie? Oczywiście. Kreator kultury. Tak, wielki buntownik, wspaniały muzyk, super facet. I ma paszport. I ma paszport. Tak, no bo to jest kreator kultury, czyli nagroda wręczana podczas paszportów polityki. Nagroda specjalna, no, bo to jednak te dla nieco młodszych, te paszporty klasyczne. No więc tak, Tomek Lipiński będzie naszym gościem. Mam nadzieję, że wszystko się doskonale poukłada, że śnieg nie przeszkodzi w połączeniach i tak dalej. Ale oprócz tego przypominam, że mamy hasło takie na cały rok. Trójka Gdyni na stulecie. I tym razem przypomnimy fragmenty, maleńkie fragmenty wspaniałego reportażu Melchiora Wańkowicza z cyklu Sztafeta. Które fragmenty? Te, które opowiadają o tym, jak powstawało miasto z morza, czyli Gdynia. No i 9 piosenek przygotowanych przez tego oto misia. Warto przypomnieć tak przy okazji, że cukier krzepi. Jeszcze jedno pytanie, ponieważ... Lataj lotem. Lotem bliżej, przepraszam. Lotem bliżej. Tak. A z trójką to w ogóle najbliżej. Tomek Lipiński ma taki wielki przebój. Nie pytaj mnie, co jest dobre, a co złe. Zapytasz Tomka, co jest dobre, a co jest złe, na przykład? Oczywiście, bardzo dziękuję. Notuję, będzie to pytanie. Dobrze. No i oczywiście poproszę... O posiłki. O posiłki to będą też dzisiaj przed szóstą. Ale przede mną, proszę państwa, specjalista w dziedzinie kuchni, więc będę wzywała posiłki w trakcie. Tymczasem posiłkujemy się właśnie wspaniałym utworem Tomka i Tiltu. Cicho, cicho oddychasz, śpiąc. Świat otacza mnie, a ja próbuję coś pojąć z tego, co dzieje się co dnia. Tak się staram odnaleźć zagubiony ślad. Wiem, straciłem tyle cennych lat. Wszystko, czego pragnę, to cicho leżeć przy twym. Oddychasz śpiąc, przeczuwam coś, coś pojawia się i nic, zdaje mi się coś, chyba znów zaczynam śnić, a nie chcę. Mija noc, za oknami szumi miasto i wstaje nowy dzień. Wszystko, czego pragnę, jak cicho, cicho oddychasz śpiąc. 13 minut po piątej, Trójka Polskie Radio, cicho, cicho oddycha się śpiąc. Niektórzy to akurat wstają i na przykład już odśnieżają. W Warszawie sypie romantyczne śniegi w parkach, na Myśliwieckiej, w naszym ogródku, no to proszę państwa, uroczo. Ale już na przykład na ulicach to nieprzyjemnie, ślisko. Proszę uważać powoli dzisiaj do celu. Kierowcy autobusów też mają problemy i nie tylko związane ze śniegiem. Jakie? O tym więcej około 6.40 według naszego rozkładu. Tymczasem utwór świeży jak ten padający śnieg. To jest nasza piosenka dnia, czyli dzisiaj w Trójce. Często Union Station, czyli Overpass. Po piątej następna emisja tego utworu, po siódmej Union Station Overpass. To dzisiaj nasza piosenka dnia, piosenka środy, która ta środa od najkrótszego dnia w roku będzie już dłuższa o godzinę i 10 minut. Po szóstej będziemy mówić o kierowcach autobusów, a jak naprawdę wygląda praca strażaków. O tym w nowym podcaście Polskiego Radia. Rozwinięcie, zachęta na naszej stronie. Tymczasem DJ Max z Cypress Hill kończy właśnie dzisiaj 58 lat. No to Cypress Hill zaczynają. Trójka, coś mi świta. Zatem... But she didn't. She noticed a lot of girls

just lay down your footprints wherever you choose. Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. 28 minut po piątej, to teraz zagramy, podpierając się cyklem trójkowym, sportowym, biegam, bo lubię. Dobiegniemy przy okazji do serwisu Trójki. Proszę Państwa, świeża piguła informacji już za 3 minuty, a w trakcie tych 3 minut grupa Fleetwood Mac, album Rumors, 46 lat temu, 28 stycznia, dotarły na pierwsze miejsca i w UK, i w USA. Your own way. Romek, dotarły nawet przez te zaklęte rewiry, byśmy dowiedzieli się więcej. Serwis... I przez zaklęte śniegi. Serwis w Trójce wersji mini. Proszę bardzo, Romuald Wójcik. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Antoniemu Macierewiczowi. Chodzi o nazwanie rosyjskimi agentami kierownictwa SKW. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał wniosek marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czerzastemu. W grudniu prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie ujawnienia przez byłego szefa MON tajnych informacji dotyczących katastrofy smoleńskiej. Krakowska policja prowadzi postępowanie w sprawie incydentu na tamtejszym lotnisku. Na nagraniu opublikowanym w sieci widać, że pasażer krzyczy do grupy Żydów, żeby byli cicho i wracali do Izraela, a Polska jest jego krajem. Według relacji medialnych mężczyzna miał identyfikator pracowniczy. Interweniowały ochrona i Straż Graniczna. Przedstawiciele portu oświadczyli, że ta osoba nie jest pracownikiem lotniska. Wyjście USA ze Światowej Organizacji Zdrowia to ogromna strata dla zdrowia publicznego na całym świecie, mówi główny inspektor sanitarny. Informacja o tym pojawiła się przed weekendem. Paweł Grzysiowski podkreśla, że WHO straci ekspertów z USA i część środków. Program leczenia gruźlicy był dofinansowywany z środków WHO. W pewnym zakresie były to środki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i w tej chwili te środki zostały ograniczone. Czyli nawet takie kraje jak Polska czy Ukraina, które korzystały z programów WHO-owskich wsparcia właśnie w leczeniu chorób, gdzie leki są bardzo kosztowne, mogą mieć problemy. Więc nie tylko, nie wiem, Afryka czy Ameryka Południowa. WHO w dużej mierze dzięki wsparciu USA realizowała wiele programów szczepień, szczególnie w Afryce. Kolejny serwis w Trójce o 6. O 6, czyli za 27 minut, to wtedy Romek doturla się już z Agnieszką, czyli doturlają się tutaj jak te kule śnieżne na antenę. Tymczasem właśnie krótko o pogodzie jeszcze. Najchłodniej dzisiaj nad morzem i w Suwałkach. Temperatura odczuwalna nad morzem przez silniejszy wiatr minus 5. W Suwałkach na termometrach minus 1. Najcieplej we Wrocławiu plus 3. Przede wszystkim w centrum i na wschodzie będzie padać śnieg, ale będą też i przejaśnienia nawet większe. Szczególnie we Wrocławiu. Coś mi świta. Co robi w kuchni? Albo co jemu robią? O tym w Trójce na pewno za 4 minuty. Imieniny dzisiaj między innymi i Karola, i Tomasza, i Agnieszki, i Jakuba, i także Manfreda. Manfred, czyli Maniek. Coś na zasadzie namiastka takiej epoki lodowcowej, proszę państwa, jak twierdzą synoptycy tutaj, uzupełniając jeszcze prognozę pogody, to taki ponoć siarczysty mróz od piątku. Tymczasem my gorąco zapraszamy do 6. Irena Dan, Michał Żołądkowski, Queen i dzień dobry. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time, I'm having a ball. I'm a sex machine ready to reload like a supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. Try having a good time. Don't stop me yes, now. Having a good time. I don't wanna stop at all. Trójka, coś mi świta, w związku z tym jak słuchać bez zahamowań i Queen Don't Stop Me Now. To teraz zaglądamy do kuchni Robiego Williamsa, bo pora na tak zwaną przerwę śniadaniową. Robbie Williams uwielbia sushi, tak samo jak tacos z łososiem i z sałatą, ale szczególnie to tostowy tuńczyk mu wchodzi. Jak to się robi? To jest taki pomysł dzisiejszy na śniadanie. Robi się prosto. Tuńczyka z puszki wyjmujemy, odsączamy, rozdziabujemy widelcem na mniejsze kawałeczki. Mieszamy z majonezem, również z posiekaną cebulą, koperkiem i ogórkiem kiszonym. No i teraz montaż. Na kawałek chleba tostowego nakładamy tę pastę, później plasterki pomidora i plastry żółtego sera. Następnie dokładamy drugą kromeczkę, no i teraz do tostera lub po prostu na patelnię. Jak się zrumieni, jak się ser rozpuści, jak te kromki nabiorą chrupkości, no to już nic, tylko wcinać z rozkoszą. A jeszcze co lubi w niedzielę, tak od święta Robbie Williams, no to zdecydowanie, jak czytam, uwielbia wchłaniać ogromnego burgera. Natomiast w jaki sposób robi, no, na jakim polu przegonił grupę The Beatles, to proszę Państwa, o tym piszemy. Tego można dowiedzieć się w każdej chwili, zaglądając na naszej stronie. Dobra, o wilku mowa, a wilk tu, w trójce, Robbie Williams. Ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum. and stop me staring at the sun. Minut i będzie punktualnie szósta na stronie Trójki, jak mówiłem o Robbie Williamsie, ale też o Neilu Youngu. Jak Neil wspiera Grenlandię? Czym jest jego oferta pokoju i miłości? Więcej na trójkapolskieradio.pl. To nas też świetnie teraz pobudzi. Trójka Polskie Radio. Znakomita, pozytywna energia przez cały rok. A teraz i Rocking the Keep on Freeways. People 12 minut do 6. Iga odpadła z Australian Open. To sportowa wiadomość nocy. Co jeszcze ważnego sportowego? O tym w naszych serwisach sportowych. Najpierw ten tuż po 7, później jeszcze po 8, po 9, a po 7 także, ale to już bliżej 8, czyli tak precyzyjnie 20 przed 8. Zimowa dziesiątka, czyli rozgrzewka trójkowa przed igrzyskami. Rozgrzewka na medal. Dzisiaj w roli głównej Justyna Kowalczyk. Darek Urbanowicz z redakcji sportowej wjedzie z Justyną prawdopodobnie stylem klasycznym, wszak przecież tym stylem zdobyła 2 olimpijskie złota. A my muzycznie niezmiennie w stylu dowolnym, jodełką pod górkę pada, no to pługiem z górki. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości tropią detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad. Tak wyglądał tamten świat. Zwoje kabli i taśm tu tak tu pętla. Wzmacniam ci bas, muzyczna puenta gra. Zaszyty w głowie, czuję zapach kalafonii. I 3, 2, 1 start, lecę w kosmos polifonii. Regały słów i błędów znaczonych czasem. Monochromatycznie zapisane pudła kaset. Mikrofon działa, szum tranzystorów. Czarno-białe kadry z życia, bez nadzoru. Przekazuje wielu głosom. Reminiscencje duszy latają wysoko. Słodkiej nostalgii kręcę bat. Bo tak wyglądał tamten świat. Dobrze brzmi, dobrze wygląda z trójką, z programem trzecim, z audycją Coś mi świta już od samego rana. 8,5 minuty do 6. Mówiłem, że z górki pod górkę to muzycznie za moment też w zasadzie sam szczyt. A i też trochę magii, to trochę później o 8.50 w codzienniku. Magiczne ferie. Program artystyczny zapewnią redaktor Hokus Pokus Paweł Turski, redaktor Trójki i iluzjonista Michał Kulik. Tymczasem z kopyta rwie już grupa Fols. Jest dobrze, a proszę Państwa, będzie jeszcze lepiej. Ich nowy singiel już niebawem. A kiedy dokładnie? O tym na stronie Trójki. 4 minuty do 6, świeży śnieg. Anioło można zrobić na dzień dobry. Ale życzymy, by było przejrzyście, by było przyczepnie, głównie na drogach, by obraz jednak nie śnieżył. Po 8, o 8.13 bez uników Trójka. Dziś gościem Grzegorz Schetyna, Renata Krochal zaprasza o 8.13. Robert Grzędowski zaprosi, proszę państwa, dokładnie za 4 minuty, a my dziękujemy też, zapraszając niezmiennie do Trójki. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dobrego dnia. Zapraszamy do reklamy. Wybieram Aldi na tani weekend. Do soboty kawa ziarnista Lawazza. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 99,99. Teraz jedynie 69,99 za kilogram. A w sobotę masło łaciate Extra 200 gramów. Cena regularna 6,99. Teraz tylko 3,33 przy zakupie 4 sztuk. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.